بينما كنا نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے, ایک آدمی کو کہتے ہوئے سنا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے. فرمایا وانا اشہد, میں بھی گواہی دیتا ہوں میرے صحابیو, وانا اشہد ان یشہد ما یشہد بها احد الا بری من الشرک, جو بھی یہ گواہی دیتا ہے اللہ اس کو شرک سے بری کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان توحید کو اختیار کر لے یہ دنیا میں بھی فائدہ دے گی آخرت میں بھی فائدہ دے گی. دنیا میں فائدہ کیا دے گی, اللہ کے رسول کے زمانے سے آج تک کی تاریخ سامنے رکھ لو, کفر کے سامنے سینہ تاننے والا, بڑے سے بڑے مہلک حالات, ہولناکیوں کے سامنے مسکرانے والے لوگ تمہیں وہ نظر آئیں گے جن کے عقیدے مضبوط ہیں, جن کو کوئی پرواہ نہیں, موت کے ساتھ کھیل کھیلنے والے وہ لوگ ہو سکتے ہیں جن کا عقیدہ مضبوط ہے. جن کا عقیدہ مضبوط نہیں وہ کبھی بھی اس طرح کی طاقتیں نہ دکھا سکتے ہیں نہ توفیق ملتی ہے. اور آخرت میں بھی فائدہ یہ ہوگا, اس سے بڑا فائدہ کیا ہے, من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس کی زندگی کے آخری کلمات لا الہ الا اللہ ہوں وہ جنت میں چلا جائے گا. ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علی نقل کرتے ہیں ابو ذر رازی جریر بن عبداللہ البجلی کا پوتا تھا تو محدث, لیکن دیندار جو ہوتا ہے محدث جو ہوتا ہے اس کا میدان ہی الگ ہے. جب آخری وقت آیا حدیث کے الفاظ لقیلوا موتاکم بلا الہ الا اللہ, قریب المرگ کو کلمہ کی تلقین کیا کرو, کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھو, کہتے ہیں رک جاؤ میں تمہیں اس حدیث کی سند نہ سناؤں, جو دنیا میں انسان کام کرتا ہے مرتے وقت زبان پہ وہی کلمے آتے ہیں. حدثنا فلان قال حدثنا فلان, پوری چین پڑی پھر حدیث پہ پہنچے. ان معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ, جس کے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا انگلی اٹھائی آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرائے, دخل الجنہ کے لفظ نہیں بولے اللہ کے پاس چلے گئے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہر ایک کو کلمہ نصیب فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا من قال لا الہ الا اللہ نفعت یوما من الدہر ما یصیبہ ذلک ما اصابہ, جو کلمہ پڑھ لیتا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیتا ہے دنیا میں بھی فائدہ دے گا آخرت میں بھی فائدہ دے گا.